Śląska. Zapraszamy do Torunia od 16 do 23 listopada. Polecają Radiowa Jedynka i Trójka. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 12 listopada, minęła 23. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Nie wszyscy powodzianie mają pieniądze na odbudowę mieszkań i firm. Mówią nam o tym mieszkańcy i przedsiębiorcy z Kotliny Kłodzkiej. Pierwsze opady śniegu tej jesieni w warmińsko-mazurskiem, niewykluczone, że będą już tej nocy. W Redzikowie na Pomorzu jutro zostanie otwarta baza antyrakietowa. W Kotlinie Kłodzkiej nie wszyscy powodzianie mają pieniądze na odbudowę mieszkań i firm. Część osób dotkniętych klęską powodzi nie kwalifikuje się do otrzymania wsparcia finansowego od rządu i samorządów. Są też przedsiębiorcy, którzy nie mogą liczyć na odszkodowanie od firm ubezpieczeniowych. To, co dzieje się po przejściu powodzi, sprawdza Maciej Jastrzębski. W Kłodzku woda zniszczyła kilkaset mieszkań i lokali, w których znajdowały się sklepy i zakłady usługowe. Właściciele mieszkań skarżą się, że nie wystarcza im środków na remont, a także na wynajęcie zastępczego lokum. Koordynatorki pomocy humanitarnej Magdalena Ptaszyńska i Beata Marcinkiewicz potwierdzają, że część mieszkańców Kłodzka boi się zimy i załamuje ręce. Robi się coraz zimniej i to, że osoby mają już gdzieś mniej więcej osuszone mieszkania, zbite tynki, natomiast nie mają fizycznie na czym spać, nie mają tych mebli, nie mają materiałów, nie mają kuchenek. Dużo przedsiębiorców jest takich, którzy już dwukrotnie ucierpieli i nie mają sił tak praktycznie na odbudowę tego. Samorządowcom z Kłodzka udało się uprzątnąć popowodziowe śmieci i usunąć błoto. Teraz trwa usuwanie drzew powalonych przez żywioł, które zalegały w korycie Nysy Kłodzkiej oraz naprawa nawierzchni ulic. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Teraz aktualne ostrzeżenia. Nocą w warmińsko-mazurskiem można spodziewać się opadów śniegu, ostrzegają synoptycy. Służby apelują do kierowców o ostrożność i rozwagę. Według prognoz opady będą słabe, ale temperatury spadną do zera, a miejscami do minus 2 stopni, co oznacza śliskie nawierzchnie dróg. Dodatkowo może popadać słaby deszcz lub mrzawka, marznące i powodujące gołoleć. Kierowcy muszą być bardzo ostrożni. Ostrzeżenie meteorologiczne dotyczy większej części województwa warmińsko-mazurskiego, poza powiatami elbląskim, braniewskim, lidzbarskim i bartoszyckim, ale i w tych powiatach należy zachować ostrożność. Ostrzeżenie ma obowiązywać pół doby, od 20 do 8 jutro rano. Paweł Karpiszen, Polskie Radio Olsztyn. Jutro nastąpi wielkie otwarcie amerykańskiej bazy antyrakietowej w Redzikowie na Pomorzu. Wezmą w nim udział m.in. prezydent Andrzej Duda oraz wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Tarcza to element zintegrowanego systemu obrony powietrznej i przeciwrakietowej NATO. Tłumaczy generał brygady Tomasz Drewniak, były szef wojsk lotniczych. On się składa z kilku elementów. Po pierwsze składa się z satelitów, które mają namierzyć moment startu rakiety balistycznej. Następnie radar, który wstępnie rakiety przechwytuje, jest umieszczony w Turcji i dwa takie systemy, który jeden jest w Rumunii, w Desawlu i drugi jest właśnie w Redzikowie w Polsce, na którym są i radary, i rakiety. To wszystko ma stworzyć taką kopułę antybalistyczną nad tą częścią Europy. Budowa tarczy w Redzikowie rozpoczęła się w 2016 roku. Niespokojnie w Amsterdamie. Wczoraj w jednej z dzielnic osoby marokańskiego pochodzenia spaliły tramwaj i obrzuciły kamieniami policję. Krótko po tym funkcjonariusze przechwycili wiadomości w mediach społecznościowych nawołujące do rozruchów także dzisiaj. Napięcie w mieście utrzymywało się od czwartku, kiedy to mężczyźni na motorach polowali na izraelskich kibiców. Władze miasta i rząd debatują nad wydarzeniami ostatnich dni. Zamieszki wybuchły w dzielnicy New West, zamieszkałej w dużej części przez osoby marokańskiego pochodzenia. Młodzi mężczyźni obrzucali kamieniami policję, zdemolowali i podpalili tramwaj. W mediach społecznościowych pojawiły się wiadomości ponownie nawołujące do zamieszek z zastrzeżeniem, że kobiety i dzieci powinny zostać w domach. W obawie o bezpieczeństwo komunikacja miejska zmieniła dotychczasowe trasy przejazdu. Odwołano też zajęcia w pobliskich klubach sportowych. Policja w policyjnym programie telewizyjnym opublikowała niewyraźne zdjęcia uczestników zamieszek, licząc na pomoc w ich identyfikacji. Premier Dijkshoff uważa, że wydarzenia ostatnich dni świadczą o problemie z integracją. Politycy lewicy chcą zaostrzenia kar za przestępstwa na tle antysemickim, zaś skrajnie prawicowy Geert Wilders odbierania obywatelstwa. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. PGE Projekt Warszawa bez większych problemów pokonał belgijski Greenyard Maaseik 3-0 w Lidze Mistrzów Siatkarzy. Wcześniej w Lidze Mistrzyń grały siatkarki budowlanych Łódź, ale potrzebowały 5 setów, by pokonać Neptun's Nantes 3-2. Ewelina Wilińska. Przez trudy do gwiazd, tak mówi mój szwagier i ja się tego trzymam. Jeśli chcemy ugrać i w naszej lidze, i w Lidze Mistrzyń coś więcej niż do tej pory, no to niestety musimy przejść taki chrzest i myślę, że to był najlepszy tego przykład, bo do tej pory tak naprawdę poza meczem z Rzeszowem nie miałyśmy większych problemów, a właśnie w takich momentach rodzi się drużyna. Bardzo się nastawiłyśmy, żeby wygrać to spotkanie i dobrze zaczęłyśmy i widać było, ale też widać było, że drużyna przeciwna szuka swojego ustawienia, bo to, na co my się przygotowałyśmy, to widać było, że to funkcjonuje. One ustawiły się troszkę lepiej, troszkę inaczej i troszkę nam to zaczęło sprawiać problemy, ale cieszę się, że summa summarum my wyszliśmy zwycięsko i będziemy może jeszcze lepiej przygotowane na kolejne mecze. Gorzej poradzili sobie, a tak naprawdę radzą od początku sezonu Ligi Mistrzów koszykarze Śląska Wrocław. Czwarty mecz i czwarta porażka. Tym razem spala Canestro Reggiana 70-74. Mówi prezes Trefla Marek Wierzbicki. Proszę pamiętać, że to jest drużyna o, mówi się, że najwyższym budżecie na pewno w Eurocupie, a słyszałem nawet, że być może przewyższa wszystkie budżety drużyn z Euroligi. Po prostu to jeden zawodnik zarabia większe pieniądze niż cała nasza drużyna. Tej jakości jest tutaj bardzo, bardzo dużo. Staramy się, naprawdę widać, że chłopaki oddają serce, no ale pewnych rzeczy się nie przeskoczy. W turnieju trwa faza grupowa round robin turnieju finałowego Masters. Włoch Jannik Sinner wygrał z Amerykaninem Taylorem Fritzem 6-4 i 6-4. Wcześniej Daniil Medwiediew pokonał Australijczyka Alexa de Minora 6-2 i 6-4. W tabeli grupy prowadzi Sinner, drugi jest Fritz i tak jak ostatnio w turnieju WTA Finals kobiet, do półfinałów awansują tylko dwaj czołowi zawodnicy z obu grup. Jeszcze informacja piłkarska. Śląsk Wrocław zwolnił z posady trenerskiej Jacka Magierę. Wicemistrz Polski z tą drużyną nie był w stanie wyprowadzić w tym sezonie Śląska ze strefy spadkowej. Tłumaczy Jędrzej Rybak, rzecznik prasowy klubu. Pierwszą drużynę poprowadzi duet trenerski Michał Hetel oraz Marcin Dymkowski. To trenerzy, którzy od wielu lat są związani ze Śląskiem Wrocław. Oni do czasu wyboru nowego pierwszego szkoleniowca będą prowadzić zespół. Nowym dyrektorem sportowym został zaś Rafał Grodzicki, również były piłkarz Śląska, który rozpoczyna pracę nad tym, by podnieść drużynę i by Śląsk walczył w górnych rejonach tabeli, a nie tak, jak jest to obecnie. Karuzela trenerska w Ekstraklasie wiruje. Ciekawe, kto następny. Spokojnie nocy. Noc pochmurna. Synoptycy ostrzegają przed marznącymi opadami. Na drogach może być ślisko. W warmińsko-mazurskim, jak mówiliśmy, możliwe są opady śniegu. Na wschodzie na termometrach zobaczymy od minus 2 stopni, na zachodzie do plus 2. Cieplej około 4 nad samym morzem. W ciągu dnia pochmurno, szansa na przejaśnienia tylko na północy. Na termometrach od 0 na wschodzie do 8 stopni nad morzem. Zapraszamy do reklamy. Festiwal filmowy Energa Kamerimicz, organizowany przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prezydenta miasta Torunia, marszałka województwa kujawsko-pomorskiego oraz Telewizji Polskiej. Na festiwal zapraszają sponsor strategiczny Energa, Audi, totalizator sportowy i telemagazyn. Zapraszamy do Torunia od 16 do 23 listopada. Polecają Radiowa Jedynka i Trójka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przyjemność po mojej stronie. Dobry wieczór Państwu, Monika Boże mi przyjemność po mojej stronie. Gościnią moją jest dzisiaj Martyna Harland. Martyna jest psycholożką, jest dziennikarką, ale jest również twórczynią bardzo inspirującego mnie konceptu i w sumie zastanawiałyśmy się, jak go nazwać dzisiaj wcześniej, bo projekt to zdecydowanie za mało powiedziane, więc koncept to chyba lepsze słowo. Mowa o filmoterapii. Martyna nie dość, że propaguje takie bardzo terapeutyczne i psychologiczne rozpatrywanie filmów jako narzędzi terapeutycznych i do takiej dyskusji z samym i samą sobą, to też wykłada filmoterapię na Uniwersytecie SWPS, czego miałam przyjemność doświadczyć jako jej studentka. Cześć Martyna. Cześć. Nigdy nie wiemy, jak ludzi bezwstydnych, tak jak my, splata ze sobą los, a o tym właśnie będziemy dzisiaj rozmawiać, o wstydzie, bo poza tymi wszystkimi rzeczami, które wymieniłam, Martyna jest również autorką, współautorką książek. Ostatnio wspominałam o tobie, rozmawiając z Jackiem Masłowskim, z którym napisałaś książkę o męskości, no bez jaj. Tak. A dzisiaj będziemy mówić o książce, ale nie tylko o niej, o książce O wstydzie bez wstydu, którą napisałaś z panią Ewą Wojdyło. Tak, tak. Co cię w ogóle nakłoniło Ewa. Do tego? Okej, okay, Ewa cię nakłoniła, żeby pisać książkę o wstydzie, ale właśnie ciekawe mi się to wydaje spod twoich rąk i z twoich ust, bo ja ciebie kojarzę jako osobę właśnie absolutnie bezwstydną i to nie mówię tutaj w takim kontekście nieładnym i brzydkim, bo nic nie wiem o twojej seksualności i o twoim życiu intymnym. Chodzi mi tylko i wyłącznie o twój sposób komunikowania się ze światem, o to, w jak bezwstydny sposób ty zadajesz pytania, w jak bezwstydny sposób przechodzisz do meritum, jak sięgasz po wątki, które ciebie interesują, rozmawiając z przeróżnymi ludźmi, reżyserami, aktorami, psychologami, ale również zwykłymi ludźmi. Więc jak ty się w ogóle czujesz tak dużo obcując z tematem wstydu teraz? No bardzo dobrze zaczęłaś, bo jak moi znajomi śmieją się, że musiałam napisać książkę o wstydzie, żeby się w ogóle czegoś dowiedzieć, czym ten wstyd jest i żeby się z nim spotkać. Oczywiście teraz przerysowujemy i żartujemy, ale okazuje się, jak mówi Ewa Wojdyło, która jest psychoterapeutką, że przychodząc do gabinetów terapeutycznych, ona obserwuje ludzi, którzy, wiesz, po prostu trafiają do niej z różnymi problemami, przeróżnymi, to pod spodem w przeważającej części przypadków leży właśnie wstyd. I wstyd jest tak trudną emocją, że jest niesamowicie rozlany w nas, czyli bardzo trudny do namierzenia. Czego ja się właściwie wstydzę? Ten wstyd dotyczy przede wszystkim lęku przed oceną i tego, że ja fundamentalnie jako osoba jestem zła, do niczego, beznadziejna. To jest takie myślenie o sobie z wykrzyknikiem, niecelowo namierzone, że ja robię coś źle, tylko ja jestem do niczego. I myślę, że to, co ja robię, wykorzystując filmy w filmoterapii, pomaga ludziom w ogóle namierzyć w sobie te części, cząstki wstydu, czego ja się właściwie wstydzę, czy to jest moje, czy narzucone z zewnątrz. I tak jak flegma, przepraszam, bo tak doszłyśmy do tego stwierdzenia, że to jest bardzo podobne, wstyd i flegma, czyli chodzi o to, żeby ją wydmuchać, namierzyć i pozbyć się tego. A najlepiej transformować w poczucie winy. Czyli właśnie ja zrobiłam źle, spóźniłam się gdzieś, a nie ja jestem fundamentalnie do niczego. Okej, okay, czyli sprowadzać to do konkretnych sytuacji, a nie generalizować i dokonywać jakiejś oceny całościowej siebie. Tak, tak, tak, aha, tak. A jak to się dzieje? No bo wstyd to jest niezwykle powszechne zjawisko w naszym społeczeństwie. I nie chciałabym tutaj może wykraczać poza Polskę w tym konceptualizowaniu. Przynajmniej na razie. Trzymajmy się naszego domku. Jak to się dzieje, że to w zasadzie dotyczy niemalże każdego z nas, no poza tobą oczywiście, jak już to... No bez przesady, ja ci... Nie, to poczekaj, zatrzymajmy się w tym miejscu. Czy ty się w czegoś wstydzisz i czy ja się... No jakby masz takie obszary, bo może ja się nie wstydzę ciała. Byłam też bardzo karmiona przez rodziców miłością i takim też podważaniem opinii innych, co się przydaje w obsługiwaniu wstydu. Okay, czyli że ty podważasz opinię tak, innych. Czyli ja nie polegam w 100% na tym, co mi mówi świat i autorytety, tylko mnie nauczono, żeby myśleć samodzielnie i autonomicznie. I o tym piszemy w książce, że to jest niesamowicie ważne też w wychowaniu dzieci. To jest pierwsza rzecz. Nie szukanie walidacji. Dokładnie. Czyli ten wstyd jest bardzo kontekstowy. On jest taki jak kasza jaglana. Nikt jej nie lubi, w ogóle jest bez smaku, bo... Ale jak dodasz pomidory, smakuje inaczej. Dodasz mango, smakuje jeszcze inaczej. Wiesz, on jest bardzo zależny od otoczenia i od innych. I to jest pierwsza sprawa. A druga to samoocena. Naprawdę, jeśli masz w sobie jakieś takie poczucie, że ty jesteś okej, to niezależnie od tego, co mówią ci inni, my to nabywamy z wiekiem. Im jesteśmy starsze i starsi, tym bardziej się uniezależniamy od tych ocen innych i tym bardziej znamy swoją wartość. To jest bardzo ważne, czyli kształtowanie samooceny i to, żeby być w miarę samodzielnie i autonomicznie myślącą osobą. Okej, okay, ale to wychodzi w takim razie ta teoria z tej naszej najbliższej rodziny. Ale ja jednak również na podstawie listy filmów, które mi zadałaś jako pracę domową, pani profesor. Filmy na receptę. Widzę, że to nie jest do końca tak, że to nasze poczucie wstydu jest bardzo mocno zakorzenione w naszej kulturze. Tak. W dalekich pokoleniach przenoszone z jednego na drugie. Bardzo mi dużo w tym zakresie dała do myślenia randka, nie wiem, czy tak to mogę nazwać, ale to naprawdę było bardzo przejmujące doświadczenie, oglądanie filmu Siostrzeństwo Świętej Sauny. Mhm. To jest estoński film. I szokujące dla mnie było, jak wiele wspólnego kulturowo my mamy z nimi i jak wiele różnych wątków stricte kulturowych, które zaraz przytoczę, są generatorem tego wstydu, z którego my się potem musimy w dorosłym życiu próbować wyswobodzić jakby na nowo. No bo rodzimy się i nie mamy tych wszystkich obciążeń, nie? Nabywamy je z wiekiem, z doświadczeniami, a potem lądujemy wszyscy na psychoterapii, tak. Albo w jakichś psychosomatycznych objawach mocnych i w końcu dochodzimy, że jesteśmy tym obarczeni i musimy to z siebie zrzucić, żeby móc jakoś w miarę normalnie funkcjonować. Wiesz co, w tym Siostrzeństwie Świętej Sauny bardzo taki przejmujący dla mnie wątek i okropny sposób, w jaki się mówi w ogóle o menstruacji, takiej najbardziej, wiesz, naszej naturalnej, naszym najbardziej naturalnym cyklu, że to jest kobieca przypadłość. A już od samego początku to zjawisko naznaczone wstydem przez nasze matki, babki, osnute jakimś milczeniem. Jedna z kobiet w tej saunie opowiadała o tym, że jej mama w ogóle nie przygotowała na to, że coś takiego się będzie z nią wydarzać. I nagle ona zaczęła krwawić i była przekonana, że w ogóle wykrwawi się na śmierć. Nie wiedziała, co się z nią dzieje. A potem usłyszała właśnie, że ach, to kochanie, stałaś się kobietą, bo teraz dotknęła cię ta kobieca przypadłość. No co za w ogóle okropne, pejoratywne określenie, przypadłość. I to widzisz, to o czym mówisz, Monika, to jest bardzo ważna kwestia jeszcze dotycząca innego aspektu, że my możemy się czegoś już nie wstydzić, my jesteśmy okej z czymś, my mamy to przepracowane albo właściwie no to robimy coś, co jest zgodne z nami i mówimy o tym różnym osobom i napotykamy na ocenę. Z jedną, czyli ja rozmawiam z tobą, mówię ci o swoim życiu i nie widzę tej oceny, a rozmawiam z jeszcze inną osobą, mówię dokładnie to samo i się tego nie wstydzę. I widzę, jak w oczach tej osoby rośnie nawet nie coś na zasadzie komunikat pod tytułem no wstydziłabyś się, tylko ja widzę zalążki oceny, czyli to zderzenie ze światem, czyli ty nawet możesz, rozumiesz, nie, ta kultura, teraz tak jak mówisz, Siostrzeństwo Świętej Sauny, jest taki przypadek, ale są też filmy Agi Bożym, Dziewczyńskie historie, gdzie ten temat miesiączki jest rozbrajane, gdzie te wstydliwe tematy właśnie są masowane, gdzie zaglądamy pod to, co trudne. I jakby w tym widzę wartość, żeby to otwierać, ale nigdy nie masz pewności, że jeśli ty coś przepracujesz, jeśli ty nie będziesz się już czegoś wstydziła albo nigdy tego nie robiłaś, to nie zderzysz się z oceną i z opinią innych ludzi. I to też jest takie zniuansowane, że to nie musi być na zasadzie właśnie o, wstydziłabyś się, dziecko, co ty zrobiłaś, wiesz, tak jak nas wychowywano często w Polsce, tylko to może być bardzo, bardzo subtelne. A jednak dotkliwe. No właśnie, kolejna rzecz, która mnie tutaj bardzo mocno dotknęła, bo pomyślałam sobie, że Jezu, to naprawdę na takim najgłębszym, traumatyzującym wręcz poziomie uczy nas traktowania naszego ciała jak jakby czegoś nie naszego, czegoś, co nie nam służy, tylko światu w jakiś sposób. W tym Siostrzeństwie Świętej Sauny jest duży wątek dotyczący tego, że wpadka kiedyś, zajście w ciążę z chłopcem przed ślubem, to był straszny wstyd. I tak to jest właśnie nazwane. A później ogromny wstyd aborcyjny. Matki, które tych aborcji miały po kilka, ale nigdy się nikomu do tego nie przyznały i po prostu wszystko to było takie zatajane i udawane, że nic się nie stanie. A w związku z tym, że nic się nie stało, a w związku z tym nieprzeżyte, tak, nie w ogóle jakby nic, nie ma tutaj mowy o żadnej żałobie, czy o jakimś przepracowaniu tego, daniu sobie czasu na to, żeby to jakoś przeżyć, przetrawić, o jakimkolwiek wsparciu, nie. To się wiąże z szykanowaniem, co tym samym uczy te kobiety i obserwujące te kobiety, córki, że to ciało jest w jakiejś roli, w jakiejś funkcji, że ono nie należy do nas i to nie my mamy prawo o tym, żeby decydować, co się z nim wydarza, że nasze popędy to jest coś nienaturalnego, że nasza biologia, tak jak menstruacja właśnie, to w ogóle nie jest nic naturalnego i okej, tylko to jest przypadłość, coś, czego powinnyśmy się wstydzić. Okropne! Ale zobacz, porozmawiajmy w takim razie o ciele, bo to ciało jest tak naprawdę jedną z, największych rzeczy, która wychodzi na przód w kontekście wstydu kobiecego. Na filmoterapiach, na różnych spotkaniach kobiety się przede wszystkim wstydzą swojego ciała. Bardzo często rzecz, która jest niezmienna, nie da się zmienić typu sylwetki. I mówiąc o moim doświadczeniu, ja zawsze, powiedzmy, no, urodziłam się w kanonach obowiązującego, powiedzmy, piękna na zasadzie bardzo szczupła, wysoka, wiesz, modelkowy typ, tak? Więc, no, odczepcie się ode mnie. No, właściwie no, nie mam, wiesz, nie powinna mieć problemów. Natomiast nieprawda, czego ja się całe życie wstydziłam, zamawiać warzyw w restauracji i jeść zdrowo, ponieważ od razu, automatycznie byłam narażona na komunikaty, a to ty pewnie nic nie jesz, a jak ja bym tak jadła, to też bym tak wyglądała, a ty to, rozumiesz? Nigdy nie po prostu ciągle musisz udowadniać jako kobieta, że nie jesteś żyrafą. To jest niesamowite. Ciało jest tak wystawione na nieustanną ocenę, że się tego nie pozbędziemy. I teraz, pisząc książkę z Ewą, rozważałyśmy sytuację, w której ona, 85-letnia kobieta, chce wyjść sobie popływać na plaży w normalnym kostiumie kąpielowym. Teraz może to zrobić, czy nie może tego zrobić? Bo zaraz jest narażona na 1500 komunikatów pod tytułem no, pani to chyba raczej już nie wypada tak z takim pomarszczonym ciałem pokazywać się, obnażać w tym wieku. Wiesz? Czyli tylko jednoczęściowy, albo w ogóle najlepiej taki pianka w ogóle, taka kombinezon na całe ciało. Tak, i wiesz, my możemy teraz, no, przejaskrawiamy, ale chodzi o to, żeby zapytać też siebie, na ile ja sobie radzę z oceną i z krytyką innych. Jeśli mam poczucie, że zaraz będą mnie oceniać i mówić, że mam krzywe nogi, więc dlaczego mam za krótką spódnicę, wiesz, to mogę zakładać, a mogę tego nie robić. To wszystko zależy ode mnie. Jakby nie muszę teraz na siłę też zakładać tej krótkiej spódnicy, rozumiesz? Ale musimy wiedzieć, że niestety, czy my to sobie przepracujemy, czy nie, to będziemy zawsze narażeni na ocenę i krytykę innych. Ale ciekawe, bo właśnie ta rozmowa i spotkanie, które miałyśmy przypadkowe przed sekundą na korytarzu, bardzo mi striggerowały moje doświadczenia wstydu i bycia zawstydzaną z powodu mojej zupełnie innej sylwetki niż twoja. Pięknej, kobiecej, bardzo ci w mojej dziękuję. Optyce. Bardzo ci dziękuję, że tak o tym mówisz. Zupełnie nie było tak w optyce mojej byłej teściowej na przykład, która nawet pisała na temat mojej obrzydliwej grubości w swojej pierwszej czy drugiej książce. I mimo tego, że my byliśmy w sobie bardzo zakochani, młodzi, wiesz, 20-letni ludzie, to ja cały czas czułam pewnego rodzaju odrzucenie przez nią, takie środowiskowe wręcz, ze względu na to, że ja nie trzymam się tego kanonu, że ja nie mam tak jak ona rozmiaru XS, a powinnam. I ciągle między zdaniami, między słowami miałam wciskane i insynuowane, że powinnam w końcu coś z tym zrobić. Albo wręcz było jeszcze gorzej, że nie było mi to mówione wprost, ale było to mówione ludziom naokoło i potem to do mnie wracało. To była ogromna presja i ogromne poczucie dyskomfortu i takie poczucie braku akceptacji, braku przyjęcia do pewnego rodzaju grona, nie? W którym ja bardzo chciałam być i chciałam się czuć jego częścią, chciałam być akceptowana. I mimo tej siły, którą ja w sobie gdzieś mam, na pewno i tego, że ja się ogólnie ze swoim ciałem lubię, bo ono mi przynosi bardzo dużo przyjemności. Ja oczywiście potrafię po tę przyjemność sięgać, ale to są przyjemności różnej natury, od przyjemności seksualnej po bycie ze sobą po prostu w różnych aktywnościach, na które ja mam ochotę, czyli właśnie, nie wiem, komfort bycia nago na plaży i bycie owiewaną ciepłym wiatrem i kąpanie się na golasa w różnych akwenach, tak? Czy jedzenie przepysznych rzeczy, na które sobie pozwalam. Ja się lubię z tym ciałem, bo ja czuję i wiem, że ono jest dla mnie nośnikiem przyjemności, ale to zupełnie nie oznacza, że ono nie było zewnętrznie atakowane i ja się czułam w obowiązku, żeby je bronić. Tak, ale wiesz, zobacz, jak ważne, żeby o tym mówić. Czyli ten proces, nawet jak my to przepracujemy, my jesteśmy z czymś okej. Teraz podam przykład z książki, bo to jest naprawdę poruszające. Alkoholik, który przeszedł udaną terapię, przestał pić, jest zadowolony z tego, że przepracował bardzo dużo rzeczy w swoim życiu, nie wstydzi się tego, że pił, i poznaje kobietę, z którą po prostu klika mu niesamowicie życie, rozumieją się, kochają, i w momencie, kiedy ona dowiaduje się, raczej jej rodzina, że on jest byłym alkoholikiem, czy jest uzależniony, wiadomo, że to uzależnienie jednak zostaje, ale zmienia formę, to zostaje odrzucony. I on jest naprawdę, nie wstydzi się tego, że tak wyglądało jego życie, a zderza się ze światem i co? I teraz to, o czym my mówimy i co sugeruje Ewa, to żeby po prostu szukać swoich. Żeby szukać tej grupy, która ciebie akceptuje. No właśnie powiedziałaś chwilę temu taką obserwację swoją ze spotkań z ludźmi, z rozmów z ludźmi na filmoterapiach, że kobiety głównie wstydzą się swojego ciała. Ja to dosyć dobrze znam z gabinetu seksuologicznego, bo tak jakbym miała to bardzo uprościć i zgeneralizować, ale myślę, że mimo wszystko dosyć trafnie, to najczęstszym rodzajem wstydu, jakie przeżywają kobiety w swoim życiu intymnym, to właśnie to, że się zastanawiają w trakcie aktu seksualnego, jak wyglądają. Czy im się tam nie telepie, czy im nie zwisa, czy dobrze się biust układa, czy włosy ładne, czy jak się rano obudzą, to oko będą miały nierozmazane. A mężczyźni z kolei wstydzą się tego, że nie zaperformują dostatecznie dobrze. I tutaj widzimy doskonale, jak te wpływy kulturowe przenoszą się po prostu z ogromną siłą torpedującą na wszystkie sfery naszego życia, a już na pewno te najbardziej obnażające, te najbardziej intymne, delikatne, jak nasze życie seksualne i nasze relacje międzyludzkie. A przecież powinno chodzić przede wszystkim o nas i o nasze potrzeby, bo porozmawiajmy o przyjemności. To jest w ogóle super, że masz taką audycję. Ja jako dziennikarka tak naprawdę rzadko poruszam ten temat i bardzo się cieszę, że teraz możemy w tą stronę skręcić, bo zastanawiałam się, o co chodzi z tym problemem z przeżywaniem przyjemności? Czy jeśli żyjemy właśnie w tej kulturze, tak jak powiedziałaś, w której załóżmy, wszyscy kochają jeść pączki. Jedni z lukrem, drudzy z marmoladą, ale wszyscy uwielbiają i sprawia im to przyjemność. Jedzenie pączków. To jeśli ja jako Martyna nie znam swoich potrzeb, a mi te pączki nie sprawiają żadnej przyjemności, to mi się wydaje, że ja nie umiem przeżywać przyjemności, że ja w ogóle nie mam żadnej przyjemności w życiu. No, ciekawe spojrzenie, ciekawy kąt. A mnie na przykład przyjemność sprawia zgniatanie glist. Rozumiesz? Czyli ta przyjemność jest bardzo o nas, o naszych potrzebach, a nie o tym, co na zewnątrz. Tak samo ze wstydem. Wstyd też jest tak niesamowicie kontekstowy, związany z kulturą i z otoczeniem. I to jest super ważne. No teraz film z listy, który przychodzi mi najbardziej na myśl z listy mojej pracy domowej, to oczywiście Biedne istoty. O tak. W ogóle już sam ten tytuł w kontekście tego, co się w tym filmie dzieje i jak bardzo ona walczy o tę swoją przyjemność i jak buńczucznie ją sobie, po nią sobie sięga i ją sobie pięknie nazywa i ją sobie formatuje tylko i wyłącznie pod siebie. Dla mnie te biedne istoty to są wszystkie te istoty w tym filmie poza nią. Tak, dokładnie. Ale ja odbieram ten film tak samo, czyli mamy kolejny aspekt. Czy to, że mnie sprawia przyjemność rozrabianie, łobuzowanie, jak to wpływa na moje otoczenie i na innych, którzy ze mną żyją? Czy moja przyjemność może komuś zaszkodzić? Więc wiesz, to trzeba, no warto znać swoje obszary poruszania się i jak to może też wpływać na innych. Ja dokładnie tak samo odebrałam ten film. Mnie się to nie podoba, że główna bohaterka skupia się tylko wyłącznie na swojej przyjemności i nie ma tam innych, nie ma świata. Jest scena końcowa, w której mężczyzna okrakiem beczy jak kozioł, a ona siedzi na tronie, na krześle i tak mają wyglądać nasze relacje, wiesz. To potraktujmy jako pewien etap dochodzenia do odkrywania, co mi sprawia przyjemność. No, ale ona była totalnie ubezwłasnowolniona w pierwszych latach swojego życia. No jakby rozumiem, że to było w jakimś stopniu uzasadnione, ale ona potem przechodzi po prostu proces bardzo takiej eksploratywnej autonomizacji. Dokładnie tak. Świetnie, świetnie to nazwałaś po psychologicznemu, że tak powiem. Ale też zróbmy rozróżnienie. Przyjemność a ulga. Mhm. Czy to, co ona robi, jest faktycznie przyjemnością, czy jakimś doznaniem na zasadzie chce mi się pić, piję, koniec. Bo ja na przykład jakby zastanawiając się nad swoją przyjemnością, dopiero po 20-30 basenie, kiedy mam totalnie rozluźnione ciało, jestem w ogóle w innym stanie odpuszczenia, wchodzę w przyjemność. Mhm. Czyli to przyjemność też może sprawiać rozładowywanie różnych popędów, czy tych tłumionych, czy nie, ale przyjemność to jest jeszcze coś więcej, to jest takie, wiesz. Czyli bardziej świadome. I dłuższe, i takie bardzo chcę, a nie muszę, ale w takim już wyższym stanie. Właśnie, ale tutaj myślę, że trochę też mówimy o takim zjawisku, w którym coś, co nam sprawia przyjemność, przeradza się w pewnego rodzaju kompulsję, bo nie służy tylko i wyłącznie samej przyjemności, tylko coś nam substytuuje. Tak. No i teraz, jeżeli nie jesteśmy się w stanie skutecznie na poziomie emocjonalnym skomunikować ze sobą, żeby potem móc się skomunikować ze światem, to sięgamy po jakieś różne metody rozładowania tego napięcia, tak, które są najprostsze, tak? Na przykład jest mi smutno, zjem kubełek lodów. Dokładnie. Na chwilę będzie mi miło, natomiast potem będę mieć wyrzuty sumienia, że zjadłam kubełek lodów i zupełnie to nie rozwiązuje problemu, z którym zaczęłam ten kubełek jeść. Nie? A też jest jeszcze etap przed tym, co się dzieje, czyli to, że my tak często funkcjonujemy w kontroli, w spinaniu się, w tym muszę, w co ja powinnam, i ta przyjemność w życiu, zabawa, jest mocno infantylizowana. To jest takie niedojrzałe. Super, że, jak, że to mówisz. Wiesz, że to jest o braku odpowiedzialności, że to jest takie niedorosłe, że ty w życiu to ty powinnaś, kobieto, a jak jesteś matką, Monika, tam jest dużo muszę. Więc, więc to jest też ciekawe, żeby rozłożyć to na czynniki pierwsze. No dobra, to myślę, że możemy wsadzić nogę w film w gorsecie, tak, bo tam też jest bardzo dużo powinnam, tam tak, też jest tak, bardzo dużo muszę ze względu na rolę, w której ta główna bohaterka jest, bo to jest księżna Sisi, nie? Dobrze, dobrze kojarzę, bo to jest film, który ja oglądałam już jakiś czas temu. Tak. Cesarzowa. I to jest też ciekawe, że jej jakoś na filmoterapiach różnych, na spotkaniach, szczególnie kobiety, nie cenią, lubią. Nie lubią. A wiesz, a biedne istoty, główną bohaterkę lubimy. No dlaczego? Jaka jest różnica właściwie? Czy dlatego, że tamta jest matką, ta nie? Czy dlatego, że jedna jest starsza, druga jest młodsza i tej starszej już nie wypada? No i właśnie, że wszystko ma swój czas i wszystko ma jakieś takie swoje działania adekwatne do wieku. Tak. Jak widzimy dziewczynę wczesną, dwudziestkę, która sobie szaleje i jest urocza w tej swojej infantylności, a jednak gdzieś tam głęboka i inspirująca, to ona pozyskuje naszą sympatię. No ale jak już rozmawiamy o kobiecie, która jest w takim wieku, w którym już należy nabrać pewnej powagi, prawda? A jeszcze na dodatek pełniącą taką poważną rolę, no to ona nie dowozi. I ona faktycznie w gorsecie, główna bohaterka, jednak szuka przede wszystkim ulgi. I ona jest zamknięta w klatce, jest w kąciku i właściwie nie ma za wielkiego pola manewru. Ale no, rzucę taką rzecz kontrowersyjną, bo dlaczego by nie? Dlaczego by tej przyjemności w życiu nie ustawić jako priorytetu? Że w ogóle to jest w ogóle bardzo, to, że tak jak wolność jest dla ciebie ważna, rodzina, to też przyjemność, wiesz. Czy to jest takie hedonistyczne, egoistyczne? No właśnie, co w tym jest złego? Bo oczywiście no, dla nas, dla mnie i dla Martyny nie jest tajemnicą, że my w tym kontekście mamy bardzo podobne postrzeganie. Lubimy przyjemność. Lubimy bardzo przyjemność i się tego nie wstydzimy, tak, że tę przyjemność lubimy. I ta przyjemność przybiera najróżniejsze formy, od spotkań towarzyskich, tak, od właśnie niespotykania gadania i nie gadania z ludźmi, z którymi się nie chce rozmawiać, jak ja na przykład z moją byłą teściową. I takie pozwolenie sobie na to, nie? Że ja nie muszę po prostu spełniać jakichś pewnych nadanych, nie wiem w sumie przez kogo, konwenansów i jakichś społecznych obligacji, bo w żaden sposób mnie to nie wzbogaca, w żaden sposób mnie to nie uszlachetnia, a już z pewnością całą nie sprawia mi to przyjemności. I teraz, jeżeli ja odczuwam przyjemność w swoim życiu, a sama tym życiem zarządzam, tak? Czyli tworzę sobie jakiś taki w miarę przyjemny bąbelek na podstawie tych rzeczy, nad którymi ja mam panowanie, na które mam wpływ, bo i tak musimy dealować i ja i ty, mimo tej wielkiego uwielbienia dla przyjemności z wieloma rzeczami, których nie znosimy, a trzeba robić. Więc jeżeli ja te rzeczy, na które mam wpływ, sobie sprowadzam jak najbliżej tego sweet spotu, tego słodkiego miejsca przyjemności, to ja mam dużo więcej do zaoferowania światu z tego właśnie miejsca. Tak, że ze mną się dzięki temu przyjemniej obcuje. Że ja nie jestem złośliwa, zgnuśniała i nie wiem, dwulicowa. Czuję, że to moje skoncentrowanie na przyjemności jest również z korzyścią dla mojego otoczenia, dla mojego dziecka. Ja chcę, żeby moje dziecko potrafiło czerpać przyjemność z życia i po nią sięgać. Chcę, żeby się jej nie wstydził. I to ja jestem tym wzorcem w jego życiu, który to pokazuje, a nie świat, w którym żyje, nie? Dokładnie. I to trochę sprowadza się do takiego prostego, do prostej rzeczy, którą znamy może z dzieciństwa. Jak była sobota czy niedziela, to co się robiło? Najpierw sprzątało. U mnie w domu się nie sprzątało. U mnie właśnie się szło na spacer, na słońce, jechało się w Polskę, gdzieś w podróż, żeby naładować się życiem, energią, inspiracją, czymś, a potem mieć siłę do tego, żeby zrobić 10 razy więcej. Nie zaczynamy dnia, ja nie zaczynałam dnia od tego, co muszę i od obowiązków, że ja, tylko zaczynałam od czegoś, co mnie ładuje, żeby później móc zrobić tych obowiązków 10 tysięcy razy więcej, niż gdybym to zrobiła bez przyjemności. Rozumiesz? Mhm. Czyli ta przyjemność jest bardzo o tym, żeby mieć żywe życie. Naprawdę. Ja mam takie wrażenie, że ja akurat kocham swoją pracę, a właściwie to nie jest moja praca, tylko styl życia. No, rozmawianie o filmach, o różnych aspektach psychologicznych, emocjach. I ja się czuję cały czas, jakbym była w piaskownicy i się bawiła. Ja mam zabawę. I teraz jak ktoś by mnie posłuchał z boku, no co ona tam opowiada, szczególnie mój pracodawca załóżmy. Ale naprawdę to działa. To, że ja się tym bawię, że ja się tym inspiruję, że to nie jest przede wszystkim o muszę, sprawia, że to jest żywe, prawdziwe i że... No ciebie to autentycznie ciekawi. W związku z tym, jak już prowadzisz rozmowę z kimś, to my jesteśmy w stanie wyłapać to i doświadczyć tego, że ty jesteś autentycznie ciekawa, co ta druga osoba ma do powiedzenia i jesteś ciekawa, co ta osoba ma do powiedzenia na temat tego, co ty na ten temat myślisz. Tak. I dzięki temu wytwarza się właśnie żywa dyskusja i chemia. Dokładnie o to chodzi. A wiesz, co dzisiaj rano oglądałam? Nie. Robiąc bardzo przyjemnościowe cardio. Oglądałam, słuchaj, Tajemnice Brokeback Mountain, również z listy pracy domowej. To jest film, który już widziałam parę ładnych lat temu. I nie dooglądałam go do końca, ale przypomniałam sobie w dużej mierze ten temat i ten wątek. I bardzo on mi się sparował z tym siostrzeństwem świętej sauny. Mhm. I z tym, że to nasze prawo do przyjemności i nasze prawo do kochania na naszych zasadach, nasze prawo do czerpania przyjemności z naszego ciała na naszych zasadach jest tak drastycznie obarczone tym kulturowym ciężarem. No bo tam jest dokładnie ta sama historia, tylko zupełnie w inną, chciałam powiedzieć mniejszość, no ale kobiety to nie mniejszość, więc tu akurat trafia to w mniejszość mężczyzn homoseksualnych w 60-tych latach w małym stanie Wyoming. Stanach, nie? Gdzie oni po prostu są w jakimś przeświadczeniu kulturowym o tym, co oni powinni spełnić w ramach swojego życia, to zadaniowe myślenie w ogóle o naszym żywocie to jest jakieś piekło na ziemi dla mnie, Martyna. I ten film też super pokazuje to, jak często wstydzimy się, często i gęsto, rzeczy, których absolutnie nie możemy zmienić. Ja nie zmienię tego, że mam ciemne oczy, jestem kobietą, Polką, Jesteś chuda i lubisz sałatę. Dokładnie. Przepraszam za to cały świat. I to, co mogą nam jakoś zrobić te filmy i filmoterapia, to zdanie sobie sprawy z tego, że jeśli nie możemy zmienić pewnych rzeczy, to możemy pracować nad przekonaniami. Czyli jeśli ja po pierwsze namierzyć, które przekonania są właściwie moje, a które są świata i czyjeś. I wiadomo, że zawsze są prawie czyjeś, bo one są internalizowane, żyjemy w takiej kulturze, więc ona nam narzuca pewne sprawy, ale rozdzielenie tego i zdanie sobie sprawy, czy ja właściwie na pewno tak myślę i co ja myślę, bo często mamy ukryte przekonania, my sobie w ogóle nie zdajemy sprawy z tego. To jest też ciekawe. No na przykład to, że ja nigdy nie powiem jakiemuś mężczyźnie, że mi się podoba. Nie, nie powiesz nigdy? Nie, ja nie powiem. Kobietom mówisz bardzo tak, swobodnie. Kobietom mówię bardzo swobodnie, a nie, mężczyznom też, ale jak naprawdę mi się podoba. I masz jakieś plany. Nie, tak, to ja nigdy nie powiem i nigdy nie mówiłam w tym sensie. I to nie jest wcale wstyd, że ja się wstydzę powiedzieć, naprawdę wierz mi. Tylko to jest moje jakieś przekonanie. I jest to jakaś strategia. To jest moja jakaś strategia i generalnie mam to w nosie, że dzisiaj kobiety wychodzą z inicjatywą i w ogóle szanuję to, niech wychodzą, bardzo dobrze, ale ja nie. I filmy bardzo pomagają w tym, żeby sobie ponamierzać różne właśnie takie nasze przekonania ukryte czy nie i które wpływają na różne właśnie kwestie życiowe. Mm-hmm. No właśnie, bo to jest taka możliwość podejrzenia czyjegoś życia, nie? Jak historia jest dobrze opowiedziana. No gdyby nie taki film Tajemnica Brokeback Mountain, no to kto z nas mógłby sobie podejrzeć, jak mogło wyglądać życie dwóch nieuświadomionych gejów w Wyoming na początku lat 60. Tak. Nie? I z jakimi dylematami oni się wtedy musieli mierzyć i jak bardzo w kontrze do ich przekonań i schematów poznawczych, które oni mieli na temat swojego życia i siebie samych, w jakiej to jest kontrze do tego, jakie są ich uczucia, jakie są ich preferencje seksualne i gdzie w ogóle ich miłość się odzywa, nie? I to też jest ciekawe, że filmy, zobacz, jak otwierają nas na rozmowę o różnych takich właśnie rzeczach wstydliwych być może. Teraz jest taki ciekawy film Wspomnienia płonącego ciała, który właśnie wchodzi do kin i on jest takim świetnym otwieraczem na to, żeby porozmawiać z matką, babką, prababką, ciotką, jakąś kobietą, która przeżyła wiele lat swojego życia, doświadczoną, zacząć tą rozmowę, która może nie być wygodna, o życiu seksualnym, jeśli chcemy, o jakichś relacjach partnerskich. Filmy, dzięki temu, że my rozmawiając o bohaterach filmowych, a tak naprawdę zawsze mówimy o nas samych, pomagają w tym. Są właśnie takim otwieraczem do tego, żeby zajrzeć w siebie, w drugą osobę. No dobra, ale jak już jesteśmy w przyjemności i jesteśmy też mocno w filmach i jesteśmy w liście pracy domowej, liście filmów, którą mi dałaś, to poleciłaś mi, żebym obejrzała taki nowy western. O tak. Jezu, wyparłam nawet tytuł już po The prostu. The Dead Don't Hurt, Viggo Mortensen. Matko boska, ja nie wiem w ogóle jak można przez ten film przebrnąć. Przepraszam, wiem, że robię teraz antyreklamę, ale ciekawa jestem, co ty masz na temat do powiedzenia, bo ty byłaś bardzo podekscytowana i mówiłaś mi, że w ogóle koniecznie muszę ten film obejrzeć. A ja jako osoba przyjemnościowa pomęczyłam się z nim naprawdę tylko i wyłącznie dla ciebie z 40 minut i stwierdziłam, że... To dlaczego nie obejrzałaś całego, jeśli dla mnie, halo? Nie, już nie, to nie wystarczy mi. Jednak ja wygrywam w tej rozgrywce. Ja jestem dla siebie ważniejsza. Jasne. Było to dla mnie tak upierdliwie nudne i tak upierdliwie męczące. Za mało seksu było w tym filmie. Zdecydowanie za mało. Że w ogóle nie chciałam sobie już tego dłużej robić. A ja wiem, że ty oglądasz dużo takich różnych dziwadeł. Tak. I chciałam cię zapytać. Kocham dziwadło. O właśnie, o ten taki dziwny rodzaj tej wysublimowanej przyjemności. Zgniatanie gliz. Tak, dokładnie, zgniatanie gliz. To jest to. Jak to jest? Czy w ogóle też jest taki rodzaj wstydu, że na przykład jest pewien rodzaj sztuki albo pewien typ ambitnej sztuki, albo niektóre dzieła z ambitnej sztuki, których my nie kumamy i które nam w ogóle nie sprawiają żadnej frajdy i żadnej przyjemności, ale jednak wypada wiedzieć, zobaczyć i przetrwać, czy sztukę trzygodzinną, teatralną, czy właśnie obejrzeć jakiś film, no bo głupio, no i głupio się potem przyznać, że nam się nie podobało, ale, nie? Ale nie, poczekaj, bo to jest zupełnie inaczej. To ja ci zdradzę teraz bez wstydu, dlaczego ja zaczęłam robić filmoterapię. Ponieważ ja nie rozumiem filmów. W ogóle, jak mi pokażesz film kryminalny, jakaś zagadka, są dialogi, dużo się dzieje, nie wiem, o co chodzi. W ogóle nie rozumiem. Więc ja lubię takie, tak jak ty mówisz, te takie dziwadła, dziwadełka. Bardzo niezrozumiałe, niezrozumiane, takie trudne do zgryzienia, ponieważ ja sobie tam mogę wejść, jest tam dużo przestrzeni i sobie nawymyślać, co ja sobie myślę. Dobra, to tam jest bardzo dużo przestrzeni w tym filmie, żeby sobie można było sobie nawymyślać. No ale w związku z tym, że ja wiem, że są tacy ludzie, którzy lubią takie dziwne filmy, w których się nic nie dzieje, jak ty, Martyna, to powiedz parę słów państwu, czego się mogą spodziewać po tym filmie i dlaczego jednak twoim zdaniem warto ten film obejrzeć. Może dojdziemy też, dlaczego ja się z tym nie zgadzam, albo może coś mi ominęło. I to jest super, że się nie zgadzamy. Też warto o tym powiedzieć, że to, co nas porusza, jest ważne nas osobiście. Nie wszystko musi nas ruszać, wszystkich to samo. I dla mnie ten film jest niesamowicie zniuansowany. Bardzo niewiele jest tam dialogów, a wiele rzeczy jest opowiedzianych emocjami i obrazem. I w kontekście książki, którą teraz napisałyśmy z Zawą Wojdyło, który ja o wstyd pytam, jak żyć bez wstydu, jeśli dotknęło nas w życiu coś tak po prostu mocnego, jak tą bohaterkę w filmie, czyli molestowanie, znaczy no po prostu gwałt, tak? Spoiler, uwaga, too late. I chodzi mi o to, że niezależnie od tego, co nas spotyka w życiu, to jeśli mamy tą samoocenę, jakieś poczucie godności, możemy z tego wyjść bez szwanku właściwie. Ta bohaterka to pokazuje, Vicky Krieps. Mamy scenę, w której dochodzi do tego zdarzenia trudnego w jej życiu. Oprawca zadaje jej cios, ona ma bliznę, ona walczy i on też ma poharataną twarz. I co się dzieje gdzieś pod koniec tego filmu? Z jej twarzy blizna znika. Jakby nie ma, jakby na niej to zdarzenie nie pozostawiło śladu. To jest też trochę o traumie, o tym, że niezależnie od tego, co nas uruchamia, może nas cegła w głowę uruchomić albo płatek róży, to, co się nam wydarza w życiu, nie musi być dla nas czymś, co nas powali. I dla mnie to jest niesamowicie głębokie i wartościowe kino. Takie kino, które ci pokazuje jakąś prawdę. Jest tam wiele pięknych scen i też od razu zaproszę może wszystkich na filmoterapię. Skoro tutaj jesteśmy obie i w tym filmie rozmawiamy, to będzie pokaz w kinie Amondo 19 listopada o godzinie 19 i będziemy tam rozmawiać też o relacjach, o partnerstwie, bo tam ta relacja między mężczyzną i kobietą jest niezwykle równościowa. Tak. To mi się też podoba. Mimo czasów. Aha. Mhm. Ona chce pracować, to pracuje. To jest w ogóle też ciekawe, ten temat partnerstwa, więc będziemy o tym rozmawiać z Jackiem Masłowskim, który jest psychoterapeutą, z którym ty też rozmawiałaś i on pracuje często z mężczyznami, właśnie o takiej optyce na współczesne relacje męskie i kobiecej. Mhm. I też jestem ciekawa, jak ty odebrałaś ten związek w takim razie. Bo... No ja, związek mi się podobał akurat, no? Ale nie na tyle, żeby mi się chciało film dooglądać do końca. Nie, ale ja lubię, żeby się działo więcej. Wiesz, ja się nudzę na filmach. Dla mnie to jest za długo. Tak samo mam z koncertami, mimo tego, że uwielbiam muzykę, to nawet jak mi się koncert bardzo podoba, to rzadko kiedy jestem w stanie się skupić na nim dłużej niż przez takie 50-55 minut. No. Dla mnie półtora godzinny koncert to jest za długi koncert. Ja się męczę i filmy też są dla mnie za długie. To ja muszę je i tak oglądać na dwa razy, a już szczególnie te albo takie wolne... Albo na 10, jeśli to jest film Radu Jude. Nie pamiętam nawet tytułu. Nie obiecujcie sobie zbyt wiele po końcu świata, a dwa dni to oglądałam. No, więc ja sobie dzielę, bo też znam swoje po prostu preferencje i tą swoją swoją umiejętność skupienia. Mnie bezinterakcyjne obserwowanie czegoś nie jest w stanie utrzymać w uwadze przez dłużej niż no tak, tam te lekcje, taki szkolny, wiesz, 45-minutowy, 50-minutowe okno. Bo to jest ważne, czy nawiążemy relacje z danym filmem, tak? Więc dla ciebie na pewno ciekawszy byłby jakiś, załóżmy, Summer with Maria Ślesickiej, erotyk, który pokazujemy w knajpie Kędzierskiego pod Gigantami. I to będzie się działo 7 listopada, więc tutaj zapraszam. I też wcześniej na kolację, więc to będzie takie prawdziwe filmoterapeutyczne spotkanie, tak jak to się powinno odbywać, czyli nie tylko oglądanie filmów, ale też konsumowanie różnych pysznych potraw. I też myślę, że taki film Imago Olgi Hajdas mógłby cię zainteresować, bo tam się zdecydowanie dużo dzieje i jest wspaniała muzyka i to z kolei pokazuje 14 listopada w kinie Atlantic, więc też zapraszam. To, co robię ja jako filmoterapia, to uczę ludzi zadawania sobie samym pytań. To robię, otwieram. Bardzo mi się podoba takie porównanie, że umysł jest właściwie jak spadochron, musi być otwarty, żeby zadziałał. I fajne. To, co ja robię tą filmoterapią, to jest właśnie to. Inna perspektywa, podróż, relacja. Musisz mieć w tej relacji jakąś inną osobę, która ci coś innego pokaże o tobie. To jest bardzo ważne i piękne. No i super. W takim razie bardzo Państwa zachęcamy zarówno do uczestnictwa w filmoterapiach, które Martyna organizuje regularnie, nie tylko w Warszawie, ale zdarza się, że przy okazji różnych festiwali w Polsce. Warto śledzić. Twoje social media są dosyć przypilnowane i ty tam wrzucasz wszystkie te rzeczy, które się dzieją, więc zachęcam, żebyście tej filmoterapii sobie poszukali w internecie i Martyny Harland. Martyna Harland była moją gościnią. Bardzo, bardzo ci dziękuję. Jeżeli chcecie poczytać więcej o wstydzie, to was zachęcam do tego, żebyście złapali książkę Martyny Harland i Ewy Wojdyło o wstydzie bez wstydu. Realizowała dzisiejszą audycję pani Ewelina Milik-Danielska, a wydawczynią niezmiennie jest moja ukochana Michalina Bieńko, której bardzo dziękuję. Ściskam państwa i do usłyszenia za tydzień w przyjemności po mojej stronie.